Sì. अब रुकू और आयतों के टॉपिक्स को देखते हैं। रुकू का टॉपिक है और ख्वाब पूरा हुआ। आयत नंबर 94 और 95 इनका टॉपिक है यूसुफ की खुशबू आती है आयत नंबर 96 तासीर कुर्ते में नहीं अल्लाह के हुक्म में थी आयत नंबर 97 आखिर गुनाह का एहसास पैदा हुआ आयत 98 बाप के दिल में रिक्कत आई आयत नंबर 99 यूसुफ ने वेलकम किया आयत नंबर 100 यूसुफ अलैहिस्सलाम के अदब की मिसाल आयत 101 सब कुछ मिलने के बाद भी किस चीज की तमन्ना थी आयत नंबर 102 गैब की खबरें हम देते हैं जितनी चाहें और जब चाहें आयत नंबर 103 और 104 आप जितने भी बेगरज हों अक्सर ईमान नहीं लाएंगे बस जी चलिए अब मकासिद देखते हैं पहला मकसद है इस रुकू को पढ़ने का करामात की हकीकत जान सके और अपने अकीदे की इसलाह कर सके। अगला मकसद है बाप की दुआ बेटों के हक में कैसी है इस हकीकत को जान सके। अगला मकसद है ख्वाब की ताबीर होने का। इंतहाई वक्त मालूम कर सकें। और बेसब्री से बचें। अगला मकसद है सालेह लोगों की कुर्बत कितनी बड़ी नेमत है इसको जानकर ये नेमत पाने की दुआ कर सकें। और आखिरी मकसद इस आयतों का जब हमारी ख्वाहिश के बावजूद लोग दीन पर ना आए तो हमारा क्या रवैया होना चाहिए इसको जान सकें। बस जी चलिए अब तिलावत सुनेंगे इसी रुकू की। ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين